gaan eten. Hallo. Ja, we zijn in een live uitzending. Yes. Mag het heel even? Ja, natuurlijk. Nou ja, je moest eens weten hoe vaak ik al nee heb gehad vandaag. Mama, radio maken, dat doe ik graag. Ik ben mijn stokje vergeten, dus ik moet het even anders doen. Ja. Ja, zo werkt het ook. Wacht, ik ga even... Volgens mij is daar koffie, of niet? Ja, ik hoop het toch voor je. Ja. Maar Hans... Zitten we niet in een live-uitzending of heb je muziek aanstaan nu? Nee, ik heb nu niks aanstaan. Dus hij staat... Zal ik? Staat hij aan? Ja, ik pak heel even koffie en dan begin ik te praten. Hallo mensen. Dit is Radio No Border Camp. Radio No Border Camp. Live from Utrecht. Is de koffie een beetje warm? Koud? Oh ja. Dan heb ik ook geen koffie. Als ik ergens een hekel heb, is het koude koffie. Nou, ik maak wel eens ijskoffie als het echt heel warm is. 30 graden. Komt er ook niet in. Dan maak ik een espresso, die zet ik in een bak koud water. Oh ja? En dan zet ik hem met een paar ijsklontjes nog heel even in de vriezer. En dan heb je echt lekkere ijskoffie. Dus, nou... Hallo. Ja, hallo. Heb jij al wat meegemaakt? Jij was gisteren ook op een lawaai-demo. Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn leven. ja, hier, je bedoelt leven. Natuurlijk, ja, ik maak een grapje, dat doe ik graag. Maar goed, ja, ik ben gisteren hier geweest. Ja. In, oh ja, want jij woont in de buurt, hè? Want jij bent geen kampeerder hier. Ben ik het mentaal en fysiek niet toe in staat. Okay. Meer, vroeger wel. Maar ja. Okay. Ja, dat is kut. Maar dat is. Je wordt ouder, hè? Ja. Maar het is wel fijn dat je hier dan zoveel kan zijn nu. Ja, het is fijn dat het een keer iets in de buurt is. Hè? Ja, dan, ja. Niet in Appelscha of in Amsterdam of weet ik dat waar. Ja, want dan ga je gewoon een dagje heen en weer maximaal. Dan ga je gewoon, dan kan je weggaan ook wanneer je wil. Ja, te gek. En wat heb je allemaal meegemaakt? De lawaai-demo, is daar... want daar was ik niet bij... Het was een hele fijne demo, helaas, of gelukkig misschien wel, zonder veel lawaai. Hoe bedoel je? Nou, een lawaai demo denk ik aan potten en pannen die een hoop lawaai maken. Ja, het is nu ook de wind die een beetje lawaai maakt. Ja, dat is wel een minpunt van de... Van de afgelopen, vooral vandaag, gisteren ook. Veel wind. Maar goed, dat moeten we maar bij dan. Ja. Hè? Dat zijn eigenlijk dingen. Ja. Nee, gisteren die demo was wel aardig geslaagd. Mm-hmm. We liepen eerst langs een asielzoekerscentrum. Ja. Waar heel veel kinderen waren die enthousiast Free Palestine aan het Die pakte op een gegeven moment de mic. Dan komt het dat Pavlov effect natuurlijk bij activisten. Die gaan natuurlijk Free Palestine terugroepen. Dus toen wilde de demo niet echt doorlopen, want we kwamen daar eigenlijk niet voor. We kwamen natuurlijk voor het detentiecentrum. Ja. Ja, maar ja, het is wel maar ja, dat is ook belangrijk. Dus dat is altijd een beetje schipperen. Maar we gingen verder en mooi door het bos gelopen en toen kwamen we bij het detentiecentrum aan. En wat mij als eerste opviel was, ik denk dat het een marchechier was, hè? Die met een busje zeg maar zo rond de omheining, echt gevangenis hoog. En circuleren rond het terrein. Ja. Het is een heel groot terrein, hè? Ja, een heel groot terrein. En als je daarheen gaat, kom je door een hele heel gebied wat ze aan het afbreken zijn nog weer. Als je het nieuws kan bouwen. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn daar. Enorme afbreken. Maar in ieder geval, wat me gelijk opviel, dat die twee lui in die in het surveillance busje van die het ook weer op hebben. Gasmaskers? Nee, geen gasmaskers. Oh. Nee, wat bedoel je? Wat de criminelen vaak op hebben. Een baklava? Ja, die ja. Maar dan anders? Nee, ik kan er niet opkomen. Jij weet het wel, hè? Nee. Wat zo'n doekje? Voor een nee, gewoon helemaal zo'n bivakmuts. Oh, een bivakmuts natuurlijk. Ach, ja, nee, sorry. Dat is ook de ouderdom, hè? Dus die, dat vind je wel op. Bivakmuts. Gewoon met een bivakmuts, hey? Gewoon in zo'n, zo'n busje. Ja, ik dacht van, what the fuck, joh. Alsof het is een pure intimidatie. Alsof het een terrororganisatie of zo is daar binnen. Ja, het is pure intimidatie. Maar dat zit er niet. Er zitten gewoon gezinnen, families zitten daar binnen. Ja. Het is gewoon bizar om je dat, te beseffen. Dat heet ook kindvriendelijke voorzieningen. Het is idioot, maar goed. Wat we deden was natuurlijk, er is een speech gegeven, met een goede uitleg van een kameraad. Kon de mensen binnen dat horen, die speech? Of niet? Ik hoop het. Was het heel hard met de speaker? Nou, de speaker deed het eerst niet goed, maar uiteindelijk werd het gewoon... met harde stemmen gedaan. Okay. Wat er ook gedaan werd, was met een tennisracket tennisballen naar binnen slaan. Ja, tennisballen, ja. Zodat echt met rackets naar binnen slaan? Want ze proberen dingen over de omheining te krijgen waar informatie op stond voor die ze nodig kunnen hebben. Boodschappen? Adressen? Misschien, adressen, namen. Ik heb niet gezien wat er precies op stond. Daar kunnen ook gewoon hartverwarmende boodschappen op staan, toch? Zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het ook info over... Lijkt me dat alle boodschappen welkom zijn. Ja, maar ook, als je daar zit. Bijvoorbeeld, ja. Maar ook info over... Steunpunten. Ja, ja, ja. En toen zijn we teruggelopen. Ik zat nog te denken, even tussendoor, want... hebben ze er iets aan als je daar met een toegangspunt gaat staan, een wifi toegangspunt? Dat mensen jouw wifi kunnen gebruiken? Ik heb geen idee of ze daar internet hebben. Ik denk dat ze vast wel hebben, maar dat wordt vast wel afgetapt. Als ik daar met mijn hotspot ga staan... Nou, je hotspot redt het niet hoor. Nee? Nee, die hotspot klopt niet zo ver. Ik denk dat een hotspot misschien enkele tientallen meters komt. Je hebt wel echt wel... Maar is dat niet een idee misschien als actie? Nee, ik denk niet dat... je kan natuurlijk een access point proberen neer te zetten daar. Maar ik weet niet of... Dat ze vrij beschikking hebben over internet. Ja, maar ja, dan heb je twee problemen. Eén. Ze moeten weten... ze moeten het weten, maar daar hebben we tennisballen voor. Daar hebben we tennisballen voor. Ja, dat kan. Het is geografisch gebonden, dus je kan gewoon overal ballen neergooien. Ja, maar goed. Dat vergt een hoop werk. Nou ja. Die access points kunnen natuurlijk ook gevonden worden, gezien worden. Nou ja, maar in hoeverre is dat illegaal dan? Die kan je uitzetten, die access points. Is het illegaal? Ja. Ik vraag me af of het illegaal is. Nou ja, maar anyway. Ik denk niet dat het illegaal is, nee. Maar die hebben ook stroom nodig. Dus je moet daar weer... ik weet dat in Griekenland bij de vluchtelingen was... Op een gegeven moment was er een actievorm die zich richtte op het provider van beltegoed. Ja. Te zorgen dat mensen beltegoed krijgen. Ja. Nou, misschien zat dat wel in tennisballen. Ik weet het niet. Ik zat niet bij de organisatie. Oké, okay, maar jullie waren daar. En toen gingen jullie weer verder. Ja, dan moesten we helemaal teruglopen. En tot het einde kwamen we weer langs het asielzoekerscentrum. En ja, toen een groep heeft zich spontaan heeft zich even afgescheiden. Die is naar. Ja. En daar ben jij ook nog even kort ja, geweest. Ja, daar ben ik nog even geweest. Ja. Toen zijn we op het asielzoekerscentrum geweest. Ja. En toen. Ja, want het is open. Je kan er gewoon oplopen als publiek. Ja, het is een open asielzoekerscentrum, dus dan lopen we er ook uit. Ik denk niet 's nachts, dus het gaat wel dicht op een paar tijdje. Ja, gekke gedachten. En er zijn natuurlijk een hoop kinderen en er is even gepraat met wat mensen daar. En die kinderen, ja, er is even mee gevoetbald. We hadden wat ook vlaggen bij ons. Wat vonden mensen ervan? Dat nou, fantastisch dat eigenlijk. Ja, een positieve. En de kinderen die vonden het helemaal fantastisch. Ja. Die gingen met die vlaggen rondfietsen. Heel blij dat er überhaupt iets gebeurt. De anarchistische vlaggen zag je kinderen rondfietsen. Dan dacht ik van nou, de nieuwe generatie. Ja, en stickers, hè? Ze zijn en stickers, dol op stickers. Stickers, ze zijn stickers dol die kan je bij alle kinderen uitdelen. Ik ga de volgende stickers. Keer ga ik gewoon patapoe stickers meenemen. Want, stickers, het maakt niet uit wat voor stickers. Ja, ik heb ze fuck PVV stickers gegeven. Goed zo. Dus ik hoop dat ze die daar ophangen plakken ergens. Nee, maar dat is allemaal gei natuurlijk. Nou ja, maar het is ook een vorm van boodschap verspreiden natuurlijk. Zij nemen ze mee, maar andere mensen zien ze. Nou, de boodschap is denk ik niet eens wat voor stickers het zijn. De boodschap is van, hey, er zijn hier in dit land heel veel mensen die jullie geven. Die wel geven. Ja. En die... Dat is wat de medewerkers van de IND en van weet ik dat, van die... welke club ze nou weer hebben opgericht, dat zijn niet de enige Nederlanders tussen haakjes die er hier zijn. Ja, dat zijn wel degenen die ze voor een snuffert krijgen de hele tijd, hè, die stomme uniformen. Ja. En even kijken, gisteren was er nog ook een goede workshop trouwens, Trans Rescue. Oh. Dat is een organisatie die op legale wijze mensen, dat zeg ik even echt precies bij, of zo, dat mensen even weten van dat het op legale wijze gebeurt. Mensen in het buitenland die niet weg kunnen uit hun situatie, toch helpen door middel van agents die daar ook zijn. Ja. Bijvoorbeeld, noem maar een land, Oeganda, dat die geholpen worden om dat land uit te komen. Okay. Maar vaak gebeurt het al dat ze al bij hun familie weg moeten, want die zijn al heel erg tegen wat hun kind doet of is. Dus dat en soms hoeven ze niet eens het land uit, soms hoeven ze alleen maar naar een grote stad te hoeven. Safe houses, inderdaad. Dat doen trouwens grotere NGO's ook. Maar dit is specifiek voor trans mensen. Ja. En die worden dan via verschillende jurisdicties komen die uiteindelijk dan in Europa terecht. En wat... Hoe bereik je die mensen dan? Ja, dat gaat dan via internet natuurlijk. Of je kan via internet dan weer iemand in dat land vinden die bij de mensen toe gaat. Dat is ook potentieel gevaarlijk. Ja, om absoluut. Om bezig te zijn. Absoluut, absoluut. Ja. Je kan ook vijanden tegenkomen. Ja, zonder twijfel. Ja. En niet alleen maar daar, maar ook... Want hier heb je natuurlijk alleen maar meer natuurlijk met de nieuwe regering. En er werd ook nog even tijdelijk gepraat met... in de VS heb je natuurlijk ook verschillende staten die ook trans en queer onvriendelijk zijn. Ja, dat is een understatement. Fobies. Nou, fobies is dat ze er bang voor zijn. Nou. Ik denk niet dat ze er bang voor zijn. Haat, het is meer haat. Hè? Ja, dus het is, trans-haat, ja. queer-haat. Ja. En er zijn natuurlijk sommige staten die, waar je nu al binnen Amerika ziet, dat die al dat er netwerken zijn om die mensen te redden naar een andere. Maar de. In een beschaafd land dit soort groepen nodig hebt om... Ja, nee, beschaving is ook... Nou ja, een zich beschaafd noemend land. Oké, sorry. Ja. maar waar het over ging is dat natuurlijk als Trump aan de macht komt, dan gaat het natuurlijk helemaal kapot, zeg maar, die hele transrechten die je nog hebt. Ja, want dan gaan alle beren los gewoon. Maar dan krijg je natuurlijk ook nog gedoe, want de staten, progressieve staten, die gaan daar natuurlijk ook weer tegenwerken. Dus dan krijg je ook weer gedoe. Maar in ieder geval, dan om ook te kijken of we dan Amerikanen dan hier natuurlijk kunnen krijgen, dus trans mensen, zeg maar. Oh. Dus, om ze te redden. Ja, nou ja, dat is het eigenlijk, te redden. Ja, ja. Ja dat is, Dus dat was goed. En vandaag was er nog... Dat was die workshop. Van de stroomversnellers. Google heet dat, of DuckDuckGo. Sorry, wat ze zeggen? Ja, gewoon zoek het op. De stroomversnellers die zorgt voor trainingen en dergelijke. Ja, ik ben ze wel eerder tegengekomen ook. Ja. En dit ging specifiek over wat we kunnen doen tegen de huidige situatie waar we hier in Nederland zitten. In verband met de regering en zo. Ja, dus de... en hoe we ze kunnen zorgen om de mensen op straat, tussen haakjes, om die minder ignorant te maken. Ja. Ja. Ja, nou ja, ja, god, ja, dat kan op heel veel manieren. Ik persoonlijk ben bijvoorbeeld bezig om een straathoek te koloniseren. Ga je koloniseren? Ja. Ik vind dit echt een ideale tijd om een stuk van mijn straat te koloniseren, want ik woon per ongeluk in een miljonairsbuurt. Per ongeluk? And they don't give a fuck. Ja, ik ben daar 40 jaar geleden gekomen wonen, toen was het echt een hele... Je woont in een slechte arbeidersbuurt, gegentrificeerde buurt. Ja. Nou, doorgeslagen. Miljonair. Echt. Oh, nog erger eigenlijk. Dus mensen krijgen bij mijn straat een ton bonus per jaar als ze een huis hebben. Mijn overburen hebben voor 1 miljoen een etage gekocht. Ze hebben daar 2 jaar gewoond. Ja. En hebben ze voor 1,2 miljoen verkocht. Die hebben een ton per jaar bonus gekregen. Oh, maar dat zie je al vaker, hè? Dat mensen die een huis hebben... Die, ja, maar goed, dat is het soort buurt waar... Maar goed, en they don't give a fuck, weet je wel. Die wonen er 2 jaar en dan zijn ze weer een stuk rijker geworden. En, ja, gaan ze niet doorverhuizen. Maar dus ik heb een stukje van de straat gepakt. Dan had ik dat de motor neergezet en daar stonden een paar dorre planten naast. En die dorre planten heb ik een beetje op leven gewekt en heb ik wat... vruchtbare grond bij geïnjecteerd van de Green Tribe. Maar dat is gemeente. Toen ben ik het bankje, daar zit mijn buurman heel vaak. Die is zijn vrouw verloren, die kan niks, die heeft niks, weet ik wel. Die zit daar gewoon. Ja. De oude hoeren, weet je wel. En ik is heel vervelend praten met hem. Dus als ik dan wat te doen heb, is het beter. Dus ben ik gewoon maar overal planten neer gaan zetten. Ik ben vuilnis heen en weer gaan sjouwen. Ja. Dus als er bloempotten waren, heb ik die neergezet. En ik heb plantjes neergegooid. Ik denk dat het tijd is om maar te... op die manier eten. Koloniseren dus. En ik denk dat dat ook een manier is om, om te laten zien dat het ook anders kan. Dat is altijd goed. Dat is je goed kan om te altijd, zien. Dat je altijd, kan wel geven om de buurt. Ja. Je kan wel proberen om het mooi te maken. Je kan wel iets om niets doen. Ja. Maar ja, dat doe je ook met je radio natuurlijk. Hè? Ja, dat is zo. Maar dit was de eetbel, hè, geloof ik. En dat is goed nieuws. Voor hongerige mensen een Pavlov-belletje om in de rij te gaan staan. Er staat spontaan een enorme rij. Ik Ik ga er in dit soort gevallen altijd voorkomen vanuit dat er genoeg eten is. Nou ja, er is een donatiepot en daar mag je in doen wat je kan missen. Ja, heel goed. Zoals het altijd bij die anarcho dingen is natuurlijk. Ja. Ja, doen wat je kan, betalen wat je kan. Ja. Zullen we in de rij staan? Ja. Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. Het was weer een uitermate informatief bijdrage. Ik hoop het. En dat ik hoop dat de luisteraars goed hebben geluisterd. Ja. Weet jij die documentaire van vanavond toevallig? Nee, dat staat ergens op een bord hier. Dus dat moet jij eventjes... Want het is natuurlijk in de tent. Ja, klopt. Dan moet je even naar in de circus tent. Ja. Meest niet bang, er zijn geen clowns. Nou, ik zou je vertellen. Ik heb laatst mensen gesproken die hadden een clown workshop gedaan. Oh nee, toch? En die waren echt razend. Die hadden echt iets van, wauw. Ik heb nu is er echt een next level gekomen in mijn perceptie. Ja, oké, goed. Ik ben geen fan van clowns, dus... Oké. Ik wel. Vooral niet van een Ronald McDonald clown. Nou ja, nee, die, ja. Maar dat is slapstick. Ik mag toch Ik ga wel aan de wijze zijn. Gewoon stijf. Oké. Zo. Ik zou het eten wel op, hè? Ik zit er niet. Oké. Nou, je hebt er echt zin in. Nee, jongen. Oh ja, bedankt voor je pet. Geen probleem. Dat is een goed windscherm.